تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف سے. والعذر عند الله عند كرام الناس مقبول والعفو من سيم السادات مأمول. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو صحت و عافیت سے نوازے اور من طال عمره وحسن عمله اس کی تفسیر بنائے. میں گزارش کرتا ہوں فضیلت الدکتور حافظ طاہر محمود صاحب سے کہ مائک پر تشریف لائیں اور ان کی گفتگو کا محور ہوگا آج مدارس ویران کیوں ہیں. تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر حافظ طاہر محمود صاحب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. جوانوں کو میری آہ سحر دے پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. حضرات ارباب دانش و بینش اور مستقبل کے درخشندہ ستاروں, آج کی اس علمی ادبی فکری اور تربوی مجلس میں شرکت باعث اعتزاز ہے اور موضوع سخن ہے مدارس ویران کیوں ہیں. بطور تمہید یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے ایک جملہ سنتے تھے ما ترک الاوائل للاواخر, لیکن آج کے اس اجتماع کے پس منظر پیش منظر اور تہ منظر نے یہ کہنے پہ مجبور کر دیا کم ترک الاوائل للاواخر. منتظمین حضرات لائق تبریق ہیں قابل تحسین ہیں کہ انہوں نے بہت سے اہل علم حضرات کو دعوت دے کر ان کی صحبت رفاقت کا ایک ذریع موقع عطا کیا. اللہم زد فزد. جہاں تک موضوع کا تعلق ہے میری گفتگو کے مرکزی دو عناصر ہیں, ایک ہے مدارس کے زوال پذیر ہونے کے اسباب و عوامل اور ساتھ ہے اس کا حل, اور آخری اختتامیہ ہے جس میں چند باتیں حکایات دل کو نوک زبان پہ لانے کی جسارت کروں گا. پہلے تو موضوع گفتگو مقام تفکر ہے، کیا واقعتاً مدارس ویران ہیں؟ میں اس سے کلیتاً اتفاق نہیں کرتا، اور بسد ادب و احترام یہ عرض کروں گا کہ مدارس وجود طلبہ کے حوالے سے اگرچہ وہ اپنے ماضی کے باقپن کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے، لیکن جو دینی مدارس ہیں، بالخصوص سلفی دانشگاہیں، اس میں الحمدللہ اب بھی خیر کا پہلو غالب ہے. اور جزوی طور پر یہ کہوں گا، بے وجہ نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغبان ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. مدارس وہ ادارے ہیں، وہ دانشگاہیں ہیں جہاں سے ہمیں اپنی ایمانی، علمی، تاریخی میراث ملتی ہے، اور اصحاب صفہ کا ایک امتداد اور تسلسل ہے، اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، حضرات اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تاریخ اور سیرت کی کتابیں ہمیں بتلاتی ہیں، ہزاروں صحابہ کی تعداد میں ان کی تعداد کم و بیش 70 تھی. اس تناظر میں موجودہ تعداد ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے، الحمدللہ. لیکن اصلاح کی گنجائش ہر معاملے اور ہر موضوع پہ رہتی ہے. تو دینی مدارس کی اہمیت امر مسلم ہے. کسی بھی تعلیمی ادارے کے جو مرکزی عناصر ہیں وہ ہیں منتظمین، اساتذہ کرام، طلباء. یہ تینوں عناصر اپنے ادارے کو ترقی یا زوال کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں. اس وقت چونکہ میرے مخاطبین دوسرے طبقے سے متعلقین ہیں، حضرات علماء کرام، مدرسین، تو میں اپنی گفتگو کو اسی پوائنٹ پہ فوکس کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. البتہ اشارتاً یہ ضرور عرض کروں گا کہ جو منتظمین مدارس ہیں، ارباب جامعات ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ماضی قریب کے منتظمین، شیخین برادران، شیخ عطاء الرحمن، شیخ عبد الرحمن رحمہم اللہ، جامعہ رحمانیہ دہلی کے مؤسسین کی سیرت کا ضرور مطالعہ کریں، جو دل و جان سے علماء طلباء کی عزت کرتے تھے، قدر کرتے تھے، اور ان کے لیے انہوں نے اپنے وسائل کو مسخر کیا ہوا تھا. اور ارباب مدارس یہ مت سوچیں کہ ہمارے ادارے میں آنے والے پسماندہ علاقوں کے ہیں، غریب یا تاما ہیں، فقراء نہیں. یہ سوچ انتہائی سطحی قسم کی ہے اور تضحیک و تذلیل پر مشتمل ہے. آپ کے ادارے میں اگر ایک یتیم صحرا سے، چٹیل میدان سے آ گیا ہے، وہ اب آپ کے کندھوں پر امانت ہے. آپ اس کو عزت نفس دیں، خودداری دیں، اور اسے آگے بڑھنے کا موقع دیں، اور اسے امانت سمجھتے ہوئے اپنے بچوں جیسا سٹیٹس دیں، ان کی رہائش کے اعتبار سے، ان کے قیام تعام کے بندوبست ہر طرح سے، ہاسٹل کے اعتبار سے، ये जितना हम इन पे इन्वेस्ट कर लेंगे इंशाल्लाह उसका अच्छा रिस्पांस हमें हासिल होगा। और जो तलाबा हैं वो तलाबा उनके वालिदैन को चाहिए कि वो अपने खानदान के ज़हीन तरीन फतीन बच्चों को भेजें जो बेचारा कोई और काम नहीं कर सका, किसी और इदारे में उसे एडमिशन नहीं मिल सका, उसे मदरसे में भिजवा कर अपनी जान छुड़ाना ये भी गलत है। अब मदरसीन का क्या किरदार है इस हवाले से मैं ये अर्ज करूंगा कि जवाल के उरूजो कमाल में जहां मदरसीन और असातज़ा किराम का सबसे बड़ा रोल होता है, मदारस के जवाल और इन्हितात में इसी तबके का हाथ होता है। अगर उस्ताद चाहे हर किस्म के हालात को फेस करते हुए वो अपनी तवज्जो आने वाले तलाबा पर मरकूज कर दे तो इंशाल्लाह आज भी हमारे मदारस से अल्लामा इहसानुल्लाह ज़हीर पैदा होंगे, हाफिज अब्दुल मनान नूरपुरी पैदा होंगे, कारी अब्दुल खालिक रहमानी पैदा होंगे, हबीब रहमान यजदानी जैसे खुताबा पैदा होंगे रहिमहुमुल्लाह जमीअ। उस्ताद एक वालिद की तरह है, एक माली की तरह है, एक जौहरी की तरह है। जिस तरह एक वालिद बाप का स्टेटस ज़ाहरी मादी दुनियावी जाहो हशमत से नहीं किया जा सकता, इसी तरह एक उस्ताद के मकाम व मर्तबे का तायुन उसकी तनख्वाह से नहीं किया जा सकता। वो मेयार है खुलूस, वफा, लिल्लाहियत, तकवा और मिरासे नबवी को आगे ट्रांसफर करने का जज्बा। मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा जहां हम अरबाबे मदारस के बारे में गिले शिकवे करते हैं वहां हमें अपने रवैयों को और अपने असालीब तआमुल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम बहसियत उस्ताद, बहसियत मुदर्रिस आने वाले तलबा को अपने किरदार और अपनी गुफ्तार के तरीकों से क्या मुंतकिल कर रहे हैं? क्या क्लास में हमारी गुफ्तगु, क्लास से बाहर तलबा से हमारा तआमुल इस लायक है कि हमारे पीछे हमारा तालिबिल्म, हमारा शगिर्द हमारे हक में कलमा खैर कहे और हमें मरने के बाद अपनी दुआओं में याद रखे? मैं समझता हूं जिस तरह माली बागबान अपने चमनस्तान के एक एक बूटे पर और एक एक पौधे पर तवज्जो देता है, इसी तरह जरूरत है कि उस्ताद जाती शख्सी तवज्जो दे हर तालबिलम पर। और जो बच्चे आ चुके हैं उन पर अपनी मोहब्बत, शफकत, मवद्दत को निछावर करें और उसका ये टारगेट हो कि ये बच्चे एक अच्छे मुसलमान इंसान बनकर यहां से निकले। उस्ताद जहां भी होगा, अगर वो सहरा में बैठा है, बे आबो गया मैदान में बैठा है, उसका जो जज्बा इबलाग है और दाइया इलाम है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सकता है। उस्ताद का मेयार और मेरिट इखलास है, तनख्वाहें नहीं है। और ये बात भी जहन में रहे, जो अक्सर असातज़ा की महफिलों में सुनने में आती है, हमारी इतनी तनख्वाह है, हम इतना ही टाइम देंगे, हम क्या करेंगे? ये अफसोसनाक बात है। और सबसे पहले तो हमें ये यकीन कर लेना चाहिए कि जो हमने लाइन इख्तियार की है ये पुरतायुश नहीं है, ये फूलों की सीज नहीं है, ये कांटों से, तानों से भरा हुआ रास्ता। للہ فی اللہ ایمانا و احتسابا سب کچھ برداشت کرتے چلے جائیں. اگر یہ دیکھنا ہے کہ انتظامیہ میری قدر نہیں کر رہی, میرے سٹیٹس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہی, تو پھر اس لائن کی طرف آنے کی ضرورت ہی نہیں. جس طرح میں نے منتظمین کی مثال پیش کی ہے, مدرسین کے لیے ہمارے سامنے نمونہ ہے حافظ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ, آپ کے شہر کے محدث عظیم. ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا چلا جاؤں. تقریباً 3 سال پہلے جب جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں تقریب بخاری کے لیے میں نے محترم شیخ کو فون کیا ٹائم لینے کے لیے, تو آگے سے مجھے جواب دیا کہ آپ ہمارے مدرسے جامعہ کے منتظم سے رابطہ کریں. میں حیران رہ گیا, اس سٹیٹس کا آدمی ہمیں یہ درس تربیت دے رہے تھے اور ہمارا کیا حال ہے؟ تھوڑا سا استاد طلبہ میں مشہور ہو جائے, چھٹی لینا یا کوئی انتظامیہ سے بات کرنا وہ اپنی ہتک سمجھتے ہیں کہ میں یہ دنیا دار کے سامنے کیسے ہاتھ پھیلاؤں یا کیسے میں درخواست دوں, کیسے اجازت لوں. نہیں, یہ انتظامی معاملات تاریخ خصوصاً بر صغیر کی تاریخ شاہد ہے. دینی مدارس کی تعمیر و ترقی میں تجار اور علماء نے کردار ادا کیا ہے, اور ان کا جب تک سنگم رہے گا, باہمی تعامل رہے گا, یہ سلسلے آگے بڑھتے جائیں گے. جو اصحاب خیر ہیں وہ اپنی تجوریوں کے منہ کھولیں, اور جو اہل علم ہیں وہ اپنے علم و فضل کو اخلاص کے ساتھ بانٹیں. انشاءاللہ جو ہمارے مدارس زوال کی طرف جا رہے ہیں ترقی عروج کی طرف جائیں گے. اور آخری 1-2 منٹ اس مجموعہ کے شراکا اور اس مجموعہ کے پروگرام کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ استاد محترم الشیخ یونس بٹ حافظہ اللہ نے جو اپنی گفتگو کے آخری حصے میں ہمیں فکر انگیز باتیں کہی ہیں, اسے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے اس پروگرام میں غصہ دینی چاہیے. پاکستان کے ہر شہر سے, خصوصاً بڑے شہروں سے کوئی نہ کوئی ایک ممبر ہو, اور پھر اسی طرح اس میں اتنی وسعت دی جائے کہ دنیا میں جہاں بھی اہل حدیث سلفی حضرات پھیلے ہوئے ہیں, ایک ایک ملک سے کم از کم ایک ایک آدمی کی تلاش کی جائے اور اس کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے. اور آخری بات جو دل کی آواز ہے یہ کہوں گا, اللہ کرے یہ اجتماع اور یہ پروگرام اتحاد اہل حدیث کا پیش خامہ ثابت ہو. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں, اور اگر ہم اپنی اپنی جماعتوں کو, تنظیموں کو ختم نہیں کر سکتے, شاید یہی خیال است و محال است و جنون ہوگا, کم از کم یوں ہو سکتا ہے کہ مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے علماء اہل حدیث کونسل کے نام سے ایک پلیٹ فارم پیدا کیا جائے جس کا یہ مقصد ہو کہ باہمی تعلقات روابط کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے. وباللہ التوفیق. اور اپنے الفاظ کو اپنی آواز کو, اپنی بات کو ان الفاظ میں ختم کروں گا. بہت تاریک شب ہے خیرت والو, بہت تاریک شب ہے, ظلمتوں کا دور دورہ ہے خیرت والو, چراغ آگہی مدہم نہ ہونے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزا الله أخانا الدكتور على ما قدم, وجزاه الله خيرا في الدنيا والآخرة. أصحاب الفضيلة, اتفاق سے ہٹلر اور اس کی چنگیزیوں کے بارے میں کتاب لکھی گئی ہے. کسی شخص نے سوال کر لیا ہٹلر سے, من احقر الناس في حياتك, تو نے بہت ظلم بھی کیے اور بہت فتوحات بھی آپ کو ملی, سب سے حقیر تمہاری نظر میں کون انسان ہے؟ تو ہٹلر نے یہ جواب دیا تھا, الذين ساعدوني على احتلال اوطانهم, سب سے حقیر میری نظر میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ملک کو فتح کروانے میں میری مدد کی. مدارس ویران کیوں ہوتے ہیں؟ بہت عمدہ گفتگو کر رہے تھے. اصحاب مدارس جب اپنے مشن اور منہج کو ہلکا سمجھتے ہیں اور اس منصب پہ راضی اور مطمئن نہیں ہوتے جس کے نتیجے میں مدارس ویران ہوتے ہیں، وگرنہ نہ اس سے بڑا کوئی منہج ہے نہ اس سے بڑا کوئی مشن ہے۔ اور مجھے سلطان بن عبدالعزیز کی وہ بات یاد آئی جب کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ کرسمس ڈے کے متعلق، تو انہوں نے جواب دیا تھا مثل هذا الموضوع لم يبحث اطلاقا، میں اس موضوع پہ بحث کرنا بھی اچھا نہیں سمجھتا، اور یہ میرا منہج ہے اور یہ میرا مشن ہے، وطن لا نحمی لا نستحق ان نعیش فی، اور میں یہ کہوں گا بتصرف یسیر منہج لا نحمی لا نستحق ان ننسب الی، جس مشن اور منہج کو بڑا نہیں سمجھتا واقعتاً وہ اس ویرانی میں سب سے آگے نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مشن کو قائم رکھنے اور اس مشن پر ہی اپنی زندگیاں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا فضیلت الشیخ استاد الاساتذہ مولانا عبد الحمید ہزاروی صاحب حفظہ اللہ و یرعاہ و متعن اللہ بطول حیاتی، وہ تشریف لائیں اور اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ حضرات، مذہب اسلام، اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدا سے جب اسلام کا آغاز ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آئی، قطعاً یہ آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ میری جانب اللہ وحی ہے اور فرشتہ میرے پاس وحی لے کر آیا ہے۔ اتنا ہی تھا کہ اس نے آتے ہی کیا کہا کہ اقرا پڑھ۔ نبی علیہ السلام نے کہا مانا بیکار ہے، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ان پڑھ کو کہنا کہ پڑھ یہ صحیح نہیں، کوئی اس نے دبایا زبردست، اور نبی علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، دوسری دفعہ تیسری دفعہ چھوڑا تو یہ کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، وہی رب کا نام لے کر پڑھ۔ غارِ حرا میں رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے حضرت گئے ہوئے تھے، وہاں تشریف لے جاتے، چند دنوں کے لیے جاتے، خرچہ ختم ہوتا، پھر آتے، پھر جاتے، رب کے ساتھ تعلق میں جوڑنے کے لیے آئے تو رب کا نام لے کر جب پڑھوں گا تو اگر نہیں بھی پڑھوں گا پھر بھی پڑھ لوں گا جو الفاظ اس نے پڑھائے ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ابتدائی وحی ہے جو نبی علیہ السلام کی طرف آئی، اور قطعی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ من جانب اللہ وحی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے، بلکہ کیفیت یہی تھی عربوں کے اندر قطعی طور پر یہ شعور نہیں تھا کہ آخری پیغمبر عربوں سے آیا ہے. یہودیوں نے اور عیسائیوں نے جو پڑھے لکھے ہوئے تھے ان کو یہ علم تھا کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عربوں سے ہوں گے, وقت جگہ میں پیدا ہوں گے, بچپن کا زمانہ, جوانی کا زمانہ, نبوت, ساری کیفیت علم تھی. لیکن عوام کو یہ بات نہیں بتا رہے تھے کہ بھائی وہ عربوں سے آئے. یہودی کہتے تھے وہ ہم سے ہوگا, عیسائیوں کا خیال یہ تھا کہ آخری پیغمبر ہم سے آئے گا. لیکن آخر کار جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا وہ مکہ مکرمہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ وہی آئی تو حضرت کو کوئی علم نہیں یہ کیا کیفیت ہے کیا نہیں ہے. وہ وہاں سے چلے واپس آئے گھبرائے ہوئے. مائی خدیجہ کو کہنے لگے لقد خشیت علی نفسی, میں غار حرا میں ضرور جاتا ہوں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے, لیکن آج جو واقعہ پیش آیا میں نے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہوا کہ کوئی مار ہی نہ دے. مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زیرک سمجھدار عورت تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے باخبر تھے کہ کس قسم کی اس کی کیفیت ہے, بچپن کیسے گزرا ہے, جوانی کیسے گزری ہے اور کیا کیفیت ہے. ساری خوبیاں سامنے رکھ کے تو نبی علیہ السلام کو کہنے لگے آپ میں یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے, جس میں یہ خوبی ہوں اللہ اس کو ذلیل نہیں کرے گا. آپ گھبرائیں برکب نو کے پاس گئے کہ وہ تھا عرب عیسائی مذہب کھول کر لیا, انجیل کے پڑھنا پڑھانا تورات کے تعلق واقفیت کہ اس سے میں جا کر پوچھوں کہ یہ کیا بات ہے. نبی علیہ السلام کو ساتھ لیا وہاں گئی برکہ بن نوفل کے پاس, اس کو کہنے لگی اسماء من ابن اخی, آپ نے بھائی کا بیٹا ہے اس سے جو واقعہ پیش آیا وہ سنیں آپ اور بتائیں یہ حقیقت کیا ہے. انہیں ساری کیفیت سنی, نبی علیہ السلام نے بتائی, کہنے لگے حاضر ناموس الذی نزل علی موسی, بھائی یہ تو وہ فرشتہ ہے جو موسی علیہ السلام پر وحی لے کر آیا تھا, یہ اللہ کا پیغام آیا ہے اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, اور یہ کہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ پر تکلیفیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, ہر قسم کی اظہار آسانی ہوگی, اور آخر وہ وقت آئے گا جس وقت آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے گا, یہاں سے آپ کو نکلنا پڑے گا. لیکن کاش کہ اس وقت میں طاقتور ہوتا, جوان ہوتا تو میں ضرور آپ کی مدد کرتا. اس وقت یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا جو میری طرف آیا ہے. ابتدائی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی جو تربیت کی ہے وہ یہی تھی کہ مائی خدیجہ ایمان لے آئی, حضرت علی زید بن زید اور حضرت ابو بکر صدیق جو آپ کے حالات سے باخبر تھے انہوں نے تسلیم کر لیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے جب تم نے مجھے تسلیم کر لیا ہے تو اب تمہاری زندگی ایسی ہوگی سما اور اطاعت کے بعد سننا اور اطاعت کرتا, جو کہہ دوں اس کے مطابق چلنا. حقیقت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی زندگی ہم دیکھتے ہیں ایسے ایسے عوامر سامنے آئے ہیں جو لوگ انسانوں کے لیے قابل برداشت نہیں تھے لیکن انہوں نے برداشت کی, سنا اور اطاعت کی. سب سے پہلے حکم یہ کہ اسلام میں آنے کے بعد مار کھانے کسی کو مارنا نہیں, گالی برداشت کرنی ہے گالی کا جواب گالی سے, سختی کا جواب سختی سے نہیں دینا. یہ چیز انسان کی فطرت کے خلاف, لیکن جب یہ حکم تھا کہ بات سننی ہے اور اطاعت کرنی ہے, صحابہ کرام نے پوری طرح تکلیفیں مارے کھائیں سختیاں برداشت کی, ہر قسم کی لیکن کوئی جوابی کاروائی نہیں. اور یہی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنی بھی تھی, کہ وہ بھی تکلیفیں اٹھاتے رہے ہیں لیکن آگے کسی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا گیا۔ یہی تھا وہ اہدیہ۔ مسلمانوں اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، کسی کا مقابلہ نہیں کرنا۔ مار کھاتے کھاتے مدینے پہنچے اور مدینے میں بھی انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ چند سالوں کے اندر ہی وہی مار کھانے والے مکہ پر قابض تھے کہ مکہ جہاں سے نکلے تھے، نکالے گئے تھے، وہیں ان کا قبضہ اور کنٹرول تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، علماء کا اختلاف ہے، کسی کا بھی اختلاف ہے، جب اللہ کا حکم اور اللہ کے پیغمبر کا حکم سامنے آ جائے وہاں سب کو جھک جانا چاہیے۔ آپ غور فرمائیں، ہاں حضرت کی وفات کے بعد جب فوت ہوئے، حضرت ابو بکر مدینے میں نہیں تھے، فوت ہونے کے مدینے میں بات پھیلی تو حضرت عمر سامنے آئے، کوئی شخص فوت ہونے کا نام نہ لے، لے گا میں اس کی گردن اتار دوں گا، مار دوں گا۔ نبی علیہ السلام فوت نہیں، کوئی کہیں فوت ہو گیا حضرت عمر یہ نام نہ لے، لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا مسجد میں اور سختی سے وہ روک لے۔ ابو بکر باہر سے آیا تو دیکھا کہ مسجد میں یہ کیفیت ہے کہ لوگ اکٹھے ہیں اور حضرت عمر تقریر کر رہے ہیں اور لوگوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ فوت ہونے کا نام نہ لے۔ وہ سیدھے حضرت کے کمرے میں، میں دیکھوں کیا کیفیت ہے، کپڑا چہرے سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد یقین آ گیا کہ حضرت کے بدن سے روح نکل گیا، فوت ہو چکے۔ تو کہنے لگے اللہ کی قسم دو موتیں آپ پر نہیں آئیں گی، جو موت لکھی ہوئی تھی وہ آ چکی ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ یہ یقین حاصل کرنے کے بعد مسجد میں آئے، عمر کو کہنے لگے عمر ذرا ٹھہر جا، مجھے بھی بات کرنے کا موقع دے۔ وہ جوش سے کہنے لگے ابو بکر میں قطعاً کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دوں گا، اور یہ بات میں سننے کے لیے تیار تھا۔ ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جب تک پوری روئے زمین پر اسلام نہ پھیل جائے حضرت دنیا سے جائیں گے نہیں۔ اسلام تو ساری دنیا پر پھیلا نہیں ہے، ابھی عربوں کے اندر محدود ہے، ساری دنیا کافر ہے، حضرت کیسے فوت ہو؟ ذہن میں یہی کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ ٹھہر جائیں، نہیں میں ہی کروں۔ وہ ایک کونے میں کھڑے ہو کر خطبہ شروع کیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ۔ لوگ صبح سے تھکے ہوئے تھے حضرت عمر کی باتیں سنتے سنتے، وہ کہنے لگے اس نے حضرت عمر کی باتیں تو ہم نے سن لی ہیں، یہ تازہ آدمی آیا ہے ابو بکر اور گھر سے ہو کر آیا ہے، کمرے سے باہر نکلا ہے، حضرت کو دیکھ کر آیا ہے، ان سے ہم پوچھیں سنیں کہ واقعی نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ لوگ جب انہوں نے خطبہ شروع کیا لوگ ان کی طرف مائل آئے، اٹھ کے آ گئے۔ جب آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ آپ کے فوت ہونے کے متعلق قرآن کی آیتیں پڑھی۔ جب یہ آیتیں پڑھی حضرت عمر کی کیفیت بدل گئی، آیتوں کے سامنے جھک گئے، کیسا معلوم ہوا ہے کہ یہ ابھی آیتیں اتری ہیں، اور وہ حضرت عمر کی حضرت ابوبکر کی بات کو مان کر یا تسلیم کر گئے کہ واقعی نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ یہ مسلمان کی کیفیت ہمیشہ ابتدائی دور پر یہی رہی ہے، جب بھی کسی بات میں اختلاف پیدا ہوا کتاب و سنت کی بات سامنے آئی اختلاف ختم ہو گیا، جھک گئے۔ ہن یہ اختلاف اتنا شدید اختلاف تھا کہ حضرت عمر اسے سامنے منہ مو گئے اور جھک گئے اور تسلیم کرنا پڑا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دنیا سے چلے۔ اب کیفیت یہ تھی کہ ان کو دفنانا، نماز جنازہ، دوسرا تیسرا امیر کا ہونا، خلیفہ کا ہونا لازمی ہے۔ وہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ خلیفہ کون بنے، ابو بکر انصار کہیں ہم سے خلیفہ ہوگا، مہاجر کہیں ہم سے خلیفہ ہوگا، یہ اختلاف بڑھ گیا۔ سلسلہ چلتے چلتے حضرت ابو بکر سے دیکھ کھڑے ہوئے، سب کو اکٹھے کر کے کہا کہ بھائی سنو، میں نے آج رات سے سنا ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ الائمہ تم ان قریش، وہ امام تو قریش ہیں، قریش خاندان کا کوئی خلیفہ بناؤ، یہ عمر ہے، یہ ابو عبیدہ بن جراح ہے، ان میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ انصار جو تلے ہوئے تھے کہ ہم خلافت اپنے سے کسی کی طرف نہیں جانے دیں، جب یہ سنیں انصار پیچھے ہٹ گئے کہ ہم سے اب کوئی خلیفہ نہیں بنے گا، حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ تیسرا اختلاف پیدا ہوا کہ حضرت کو دفنایا کہاں جائے، کوئی کہے بیت المقدس کے اندر، کوئی کہے مکہ خانہ کعبہ کے قریب، کوئی کس جگہ، کوئی مدینے کے قبرستان کا کہے، کوئی کچھ کہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ پیغمبر وہاں فوت ہوتا ہے جہاں دفنایا جاتا ہے، آج کی وفات وہاں کمرے کے اندر ہوئی ہے، وہیں دفنانا چاہیے۔ یہ سننے کے بعد سارے خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علماء اس سب سے پہلی چیز اپنا ذہن ہم یہ بنانا چاہیے کہ کتاب و سنت کی بات سامنے آ جائے پھر اختلاف ہمارا مٹ جانا چاہیے، اس کے سامنے سب کا جھکنا لازمی ہے۔ جہاں تک دین مدارس کا سوال کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، حقیقت یہ ہے کہ زندگی میری مدرس ہونے کی حیثیت سے گزری ہے، آج وہ استادوں کا پڑھانا نہیں اور نہ ہی وہ طالب علم ہیں جو کسی وقت وہ طالب علم ہوتے تھے، پڑھنے والے ذوق وہ نہیں ہے۔ یہ افضل المنان کا بار بار حوالہ دے رہے تھے، مرحوم کا ابتدا سے لے کر درس نظامی کے فارغ ہونے تک ابتدائی جو نصاب تھا وہ پورا مکمل اس نے مجھ سے ہی پڑھا، لیکن اس بچے کی کیفیت یہ تھی جو بات سمجھ میں سامنے آ جائے، سمجھنے کے بغیر آگے نہیں چل رہا۔ اب سنوں، ابو داؤد مجھ سے پڑھ رہے تھے بیع الصرف، باب بیع الصرف، طالب علم میری سختی سے کوئی بچا نہیں، لیکن اس شخص پر میں نے ابتدا سے لے کر کوئی سختی نہیں کی۔ یہاں باب بیع الصرف آیا، سند پڑھی، متن پڑھا، پڑھنے کے بعد میں سمجھا کہ یہ بیع الصرف کو سمجھ گئے، آگے چلو یہ بیع الصرف کیا ہوتی ہے۔ میں کیا بلوغ الرام سے لے کر ہم تک یہ بیع الصرف آتی رہی ہے، بیع الصرف تمہارا نہیں آتا تجھے، یہاں میں نے جھٹکے دیے اس کو۔ وہ پھر میں نے ان کو بتایا کہ سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ، سونے چاندی کا تبادلہ، یہ بیع الصرف، یہ تو مجھے آتا تھا لیکن میں یہ سمجھا کہ ابو داؤد میں لفظ آیا، یہاں سے مانا کوئی بدل تو نہیں۔ میں کیا لفظوں کے معنی بدلتے نہیں ہوتے، وہ ایک ہی چلتا، یہاں تھوڑی سی جھڑکیں اس نے مجھ سے لی ہیں اور میں نے کچھ سختی کی ہے، ساری زندگی تو سختی نہیں، مطالعہ کرنا، پڑھنا، لکھنا، آج وہ کیفیت طلباء میں نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ علماء کرام اچھے مدرس ہیں، پورے مدارس کا دورہ کریں، طلباء سے سوال کریں، اساتذہ کو دیکھیں، پوچھیں اور سمجھیں کہ جو جو استاد معیاری ہیں، پڑھانے کے قابل ہیں، ان کے متعلق سفارش کیے پڑھائیں، جو نہیں ہیں تو کوئی دوسرے استاد پر لگا دیں۔ طلباء سے سوال کریں، پھر سارا کیفیت ذہن میں رکھ کر نصاب کے بارے میں اثر نو نصاب یہ مرتب کریں، ایسا بنائیں کہ پڑھانے والے صحیح پڑھائیں۔ آج تو استاد مطالعہ ہی نہیں کرتے ہیں، جو ہمارا نصاب چل رہا ہے وہ جو آتا ہے سامنے بس وہ پڑھا پڑھا پڑھا، پتہ ہی کوئی نہیں، نہ پڑھنے والوں کو کوئی علم ہے، نہ پڑھانے والوں کو علم ہے کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں، پڑھنے والوں کو کوئی علم نہیں۔ اصلاح جو ہے انتہائی ضروری ہے, اور ایسے اچھے مدرس وہ سارے مدارس کا جائزہ لے کے اثر نو نصاب مرتب کریں, اور پھر کوئی پڑھانے کا انداز, پھر علماء کو کچھ ایسے جس طرح اس طرح علماء بیٹھے ہیں ان کو بعض و نصیحت اساتذہ کو کرنی تاکہ معاملہ صحیح نظام چل جائے. علم ایسا سب سے جا رہا ہے, علم کی کمی آ رہی ہے, اس کا ازالہ کرنا ہمارا فرض ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ایک بنیادی ہے, یہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے. جزاکم اللہ خیرا. ما أصدق قول نبينا صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. یہ تھے ہمارے الشیخ الكبير شیخ المشائخ مولانا عبد الحمید صاحب حفظه الله تعالى, أطال الله عمره بالخير.